के मैले तिमी बिना एक्लै जिउन सिकिसके मैले पिता मिठा पल सबै बिर्सिसके मैले तिमी बिना एक्लै जिउन सिकिसके मैले समझी समझी झूठो नता कीना रुनु आबा समझी समझी झूठो नता कीना रुनु आबा हासी हासी अपने बाटो रोजे पछि जब तिम्रो नाम मनै बाट मिटि सके मैले पिता मिठा पल सबै बिर्सि सके मैले सके